Højt på himlen står en sky, dybt, dybt nede er en by. Mellem sky og by man kan se en lille venlig mand. Det er Kasper Himmelsbjæt, som går rundt med blå kasket og fortæller storkoste, at den kolde tid er nær. Og hver fugl, som drager bort over landet, som er vort, får et kort, hvorpå der står: kom igen til næste år. Hvis du under himlen skyr ser en lille venlig fyr, er det Kasper Himmelsbjæt med den fine blå kasket. Hønsefødder og gulderødder, halsen er en svane. Den, der kysser pigerne, han har en hæslig vane. Jeg er født i England, og du er født i Skåne. Vil du være min lille mand, så vil jeg være din kone. Vi skal have en lille tøs, og hun skal hedde Rikke. Hun skal have krøllet hår, og hun skal sy og strikke. Vi skal have en lille dreng, og han skal hedde Ola. Han skal have øjne blå, og han skal gå i skole. Hør de det ikke, så giver hun et trut, og siger, kan du komme af vejen, min snut? Og tror du mig ikke, så spørg hende selv. Min bedste, hun shipper om natten til to. Og naboen banker og råber på ro. Så siger bedste, kom op og vær med. dig, hør nu blot, trompeterne skal blæse. Det er ej let at blæse godt, når man skal nå at læse. Tralera, ra, ra, tralera, ra, ra, tralera, tralera, ra, ra. Til sidst vi synger vel en sang, den bedste som vi kender. Den er nu ikke meget lang, og derfor snart vi ender. La la la la la la la la la la. Peter Anker. Hvem er det, der lukker op? Det er Peter Sukkertop. Hvem er det, der kommer ind? Det er Peter Slikkepind. Nu tider selv hende. Nu lukker sig kommer vind og kædre ud og smører den. Jeg kan ikke se den, tror du den har fjer? Mor, er det plæsten eller dig, der lærer? Hør nu synger plæsten, alle barn godnat. Synger for din dukke og den lille kat. Skal den hjem og sove hos sin far og mor, så er den nok fundet, hvor det er, den bor. Godnat, min lille puttergris, godnat, mit store hus. Godnat, min gamle tiramis, og giv mig lige et knus. Vi legede, vi var trætte, og vi lagde os ned for sjov. Og inden vi vidste, at det lå vi der og sov. Sover du? Sover du? Sover du? Sover du? Godnat, min børnepasmaskine, søde seng. Sover du? Sover du? Sover du? Sover du? Sover du nu? Altså jul igen, det lader sig ikke skjule. Og vi er vældig med på den, vi snakker kun om jule. Om julesne og julegræn og julelys og gaver. Om julefest og julemad og julestads vi laver. Ja, hvor man lidt sig venner hen, så er det jul og jul igen. Og jul og jul og jul og jul og jul igen. Om julekort og julespøj og mosters julebag. Og at man bliver julesløj på tredje juledag. Man værer nok så juleglad, når juletræet stråler. Den alt for gode julemad, man ikke længe tåler. Ja, hvor man ellers er venner hen, så er det jul og jul igen. Og jul og jul og jul og jul.